matambo ya ipe bantu. Wami elele ni mame, elele ni mame, e matambo ya ipe bantu. Umulofa wena wali vipane simanayo ya kukumbwa. Umunovi ya kunjito walete na mwaka penta. Ele watampa nobu fedi Joseph ni nenasita. Umwine nganda afika watampo kuwaya waya. Onangu wakute polisi tawakalande nangu kamo. Abazungu bazu mazana bakuleta waka kogola. Batata nechalo nomba chali wama. Anakuwa kula ba polisi vane ngaturatola mama Sanso. Ngaturatola mama Sanso vane. Lewa imba neso Steven Sozi. Mweva bomba bule bakengereni na bakapenta. Mweva bomba bule bakengereni na bakapenta. Intu mwapole mpia mwalaba na mabala yenu. Ali tuende mayo pakanti ni ukanwe kwa makoti leveni. Ala eli atampa no mufine bukapita onenda vuira. Ala rindu indala mazyamu pwa watampo kuwaya waya. Pamande haya kunjito bamuchaya morupi waposa na bala wapwe. Elo alila mayo, ye tata la shoni shafolele. Alande ya vienga Kongo diyo munangi sosi na fola. Mayo mwema championi za mufwe kwa karimbo chenu. Kwena mieva ule mulena shako no kunwa. Mayo mwema championi za mufwe kwa karimbo chenu. Kwena mieva ule mulena shako no kunwa. Alintu wako lwa sana balaba na mayanda yavo. Ale kialo kia uno mwaka jelingori vyere po. Ala wipata vyolo vyalo roveri tu wako tamayo. Wishibe vyayo menga chula. Ala kufyala kwena kwa liwama. O nangu vyoko tesiani umwana hove takusule. Mweva rumendo bayama fwikeni ava vyasi venu. Obama yo no kuchula bala chula. Atuku tulafyo kufyala kome no kupapa munu mano kufwika peka. O barumendo fwikeni ava vyasi venu. No kufunda wala mifunda pantu musamba kupompi amano yale ya dama sembe. Ati wafunde jiri mwigwe zata chumfa. Mwiri ya buzo mkaya we mweni kengela na nkengele shani nengi mweni. Kengela yue. Wamiye. Elele ni mayo, elele ni mayo. E matambo ya ipe bantu.